Kancelaria prezydenta oburzona słowami Joachima Brudzińskiego. Poseł PiS-u mówił w śniadaniu politycznym Trójki, że podczas przesłuchania prezydenta w Pałacu Prezydenckim dziennikarze mieli kłopot z relacjonowaniem przebiegu rozprawy. Joanna Trzaskawieczorek z kancelarii zaznacza, że to sąd, a nie prezydent był gospodarzem tego spotkania. To sąd określał limity, jeżeli chodzi o udział mediów oraz publiczności w przesłuchaniu. Chciałabym podkreślić, że wedle posiadanej przeze mnie wiedzy w tym przesłuchaniu brali także udział przedstawiciele telewizji Republika i telewizji Trwam. Były transmisje, taka była decyzja sądu. Co innego mówił w Trójce poseł Brudziński. Prezydent Rzeczpospolitej był przesłuchiwany w Pałacu Prezydenckim. Dlaczego uniemożliwiono na przykład telewizji Trwam wprowadzenie tam kamer i transmisję na żywo? Przypomnijmy, w czwartek przez prawie 4 godziny prezydent Bronisław Komorowski zeznawał jako świadek w procesie dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego i byłego oficera WSI pułkownika Aleksandra L. Obaj są oskarżeni o płatną protekcję przy weryfikacji byłego żołnierza WSI. Rozprawa po raz pierwszy w historii polskiego sądownictwa odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nawet ponad 1 000 000 złotych mogło paść łupem byłego pracownika jednego z banków. 28-latek wielokrotnie wypłacał znaczne sumy pieniędzy z lokat i rachunków oszczędnościowych klientów. O szczegółach śledztwa oraz o zatrzymaniu złodzieja mówi Trójce Andrzej Fiołek z Komendy Policji w Lublinie. Mężczyzna, działając tylko w okresie tego roku, oszukał kilkudziesięciu klientów banku. On jako pracownik banku zajmował się lokatami i rachunkami oszczędnościowymi. Będziemy również sprawdzać, czy w poprzednich latach, w których pracował, nie dokonywał tego typu oszustw. Jeżeli te nasze przypuszczenia się potwierdzą, być może ta liczba pokrzywdzonych osób, jak i suma strat będzie znacznie większa. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wczoraj decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Świat zwierząt nieraz zaskakiwał naukowców i tak było także ostatnio za oceanem. Ptaki w Stanach Zjednoczonych słyszały zbliżające się gigantyczne tornado i z dużym wyprzedzeniem uciekły przed kataklizmem. Pozwoliła im na to prawdopodobnie zdolność odbierania dźwięków o bardzo niskich częstotliwościach. Badane ptaki należą do gatunku o nazwie lasówka złotoskrzydła. Są małe, mają 12 cm długości i ważą około 9 gramów. Zainstalowane na ich ciałach geolokatory wskazały, że ptaki uciekły przed tornadem dobę przed jego uderzeniem w kwietniu tego roku. Opuściły Apalachy i przeleciały 700 km na południe w rejon Zatoki Meksykańskiej. Henry Sterby z Uniwersytetu Kalifornijskiego mówi, że lasówki słyszały nadchodzące tornado w wyjątkowy sposób. Podobnie jak inne ptaki odebrały prawdopodobnie tak zwane infradźwięki. To dźwięki o częstotliwościach tak niskich, że człowiek nie może ich usłyszeć. Ptaki uciekły, niektórzy ludzie nie zdążyli. W wyniku uderzenia tornada w USA zginęło 35 osób. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A w Trójce kolejne informacje w samo południe. Zapraszamy. Sporo chmur, ale będą także rozpogodzenia. Do tego przelotny opad deszczu. Na Podlasiu deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg. Na Pomorzu miejscami burze i nadal silny wiatr. Od 3 stopni na północnym wschodzie do 5 w centrum i do 7 na Dolnym Śląsku. Tam będzie najcieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Tablet Kiano Intellect z procesorem Intel Atom, pakietem Microsoft Office oraz systemem Windows 8.1 za 799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Przyjdź do Biedronki po specjalną świąteczną ofertę. Przede wszystkim karp świeży, płat ze skórą, do smażenia lub w galarecie. Tradycyjne danie wigilijne, tylko 99 groszy za 100 gramów. A do tego słodkie praliny Luximo, na wagę, różne rodzaje, tylko złoty 99 za 100 gramów. Tylko do środy. Świątecznie niskie ceny i radość z zakupów w Biedronce. Bolko śmiały, Karol wielki, Filip piękny. Panie profesorze, a cashback wspaniały? Cashback wspaniały?

I'll Be Over You. To gościem może być albo Wojtek Olszak, albo Marcin Nowakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. A, to Marcin, poznaję cię po głosie. Marcin, to opowiedz historię tego utworu. Ten utwór popełniliśmy z Wojtkiem dosłownie kilka dni temu, bo to będzie taki bonus track do składanki, która okazuje się w styczniu Empik Jazz Club, na którą jak gdyby postanowiłem nagrać dwa jakieś takie bonusowe utwory, których nie było wcześniej na moich płytach. A ty już podchodziłeś wcześniej do tego utworu, prawda? Podchodziłem wcześniej przy pierwszej płycie, przy Smooth Night, i pamiętam, jak przyniosłem całą płytę i ten utwór. A Marek powiedział, nie, tego utworu nie wrzucaj na płytę, bo nie. I szczerze powiem, że po paru latach przesłuchałem ten utwór i miałeś rację. Nie, on był zły, on był źle nagrany. Wtedy trochę gorzej, ale teraz fantastycznie. Cieszę się ogromnie, ale właściwie spotykamy się z okazji wydania przez ciebie fantastycznego wydawnictwa, bo to jest nie dość, że dysk z muzyką, to jeszcze dysk do oglądania, czyli koncert na płycie i na DVD. Opowiedz o tym. Tak, koncert został zarejestrowany półtora roku temu tak naprawdę i długo, no nie było mnie długo, ale jestem. Różne były koleje losu moje i dlatego ta płyta tyle czasu trwało, żeby ona ujrzała światło dzienne, za co moich słuchaczy i fanów bardzo przepraszam. I publiczność, która była na koncercie, była fenomenalna. DVD jest, w sensie obrazek jest nawet nie tyle co klasycznym takim koncertem. To jest troszeczkę taki reportaż z tego, co się działo podczas koncertu. To montażysta Darek Cieszkowski miał taki pomysł od początku, żeby to nie był klasyczny koncert, bo wiadomo, nie mieliśmy za bardzo środków, żeby tak kręcić, a tak naprawdę filmów, w sensie koncertów DVD jest bardzo dużo, a chcieliśmy pokazać troszeczkę od kuchni, jak to też momentami wygląda. No tak, płyta jest. Posłuchajmy może w takim razie pierwszego utworu. Brawo, brawo. Marcin Nowakowski, płyta koncertowa, utwór zatytułowany Better Days Ahead. Muszę cię zapytać o to, czy pracujesz nad nową płytą, bo ta ostatnia to już też jakiś czas temu, prawda? No tak, tak. Pracuję i mam pomysł na kolejne, no minimum 3 albumy. Będą troszeczkę inne, ale już no, chcę cały czas moich słuchaczy czymś zaskakiwać, więc myślę, że tym razem też zaskoczę. Oczywiście pozytywnie. No ale nie 3 tak od razu. No, nie. Chociaż no, chciałbym tak 3 od razu, ale myślę, że na początku przyszłego roku zacznę już pracować tak poważnie. Przy okazji twojej ostatniej płyty rozmawialiśmy o tym, jak teraz łatwo się pracuje z całym światem, bo można po prostu wymieniać się mailami, a także tak. Wysyłać jako załącznik muzykę i to no bardzo ułatwia, prawda? No bardzo ułatwia. Z jednej strony jest to bardzo, bardzo szybko się pracuje, a z drugiej strony tak sobie ostatnio uświadomiłem, że też trochę jest to ułomne, bo się coraz mniej widujemy. A to tak, to prawda rzeczywiście. No ale za to możesz mieć artystów z tej najwyższej półki. To prawda, to prawda. Można się do nich odezwać i okazuje się, że kontakty z tymi ludźmi wcale nie są takie trudne, jakby się wydawało. No teraz już nie. Na początku były trudne, a teraz już się kontaktujemy tak jak koledzy. Mhm. Także to miłe. Nie będziemy zdradzali na razie, z kim pertraktujesz, żeby znalazł się na twojej nowej płycie. To powiedz w takim razie, gdzie spędzasz święta? Święta w domu. W domu, tradycyjnie chyba. Nie lubię się ruszać, nie lubię wyjeżdżać. Jestem leniem. Takim lubię po leniu chować, posiedzieć i mieć święty spokój. Wyglądasz jakbyś nie jadł od 10 lat mniej więcej, ale jaka jest twoja ulubiona potrawa na Wigilię? Wiesz co, ja to różnie... Kompot z suszu. Kompot z suszu, ale albo sushi. Sushi, to te, tak. O, to dobry pomysł rzeczywiście. To jest dobry, bo czasami tak, lubię złamać te nasze takie te tradycje i właśnie zrobić sushi. Marcin, jak będziesz miał nowe nagrania i wiadomości o nowej płycie, zapraszam znowu. Polecam się. A teraz życzę wesołych świąt przy okazji, zdrowych i wszystkiego najlepszego. Również. No i polecamy na tę nową płytę, płyta koncertowa Marcin Nowakowski. Świetny pomysł na prezent, bo wprawdzie gdzieś słyszałem ostatnio, że ulubionym prezentem Polaków są książki, ale ja już od lat wyznaję taką zasadę, że moim ulubionym prezentem są płyty. Moim też, a ja też polecam Smooth Jazz Cafe 14, 14 część, na której jest też mój utwór Coming Home. No właśnie, to z tej ostatniej płyty studyjnej. Tak, z tej ostatniej studyjnej polecam również. To też jest dobry prezent pod choinkę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia. Nowa koncertowa płyta Marcina Nowakowskiego. You are the sun, to ten utwór właśnie. Autopromocja. W tę niedzielę najważniejsze i najlepsze książki ostatnich 12 miesięcy. Z najwyższej półki. Czas na podsumowanie. Kto nas zaskoczył? Która z książek zachwyciła czytelników? Która wywołała dyskusję? Jakie tytuły będziemy pamiętać i dlaczego? Odpowiedzi na te wszystkie pytania z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Prawie 11.30, pora więc na listę przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40. Ostatnio słuchacz zapytał, dlaczego sprzed lat 40? No tak jakoś, 74 rok, to akurat 40 lat, podsłuchujemy sobie i podglądamy, co się wtedy działo w muzyce. No i wtedy na pierwszym miejscu, zresztą już nie pierwszy raz, była ta piosenka. Bum, bum, bum, bum. House that's not a home. Try to imagine the Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears could melt the snow. What can I do without you? I've got no place, no place to go. It'll be lonely this Christmas without you. Oh, it'll be lonely this Christmas, lonely and cold. It'll be cold, so cold, without you to hold this Christmas. Each time I remember the day you went away, the things you had to say. I just break down as I look around, and the only things I see are emptiness and loneliness and an unlit Christmas tree. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely. Remember last year when you and I were here? We never thought there'd be an end. And I remember looking at you then, and I remember thinking that Christmas must have been made for us. 'Cause darling, this is the time of year that you really need love. When it means so very, very much. So it'll be lonely this Christmas without you at all. It'll be so very lonely. Lonely and cold. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely this Christmas. Lonely and cold. Merry Christmas, darling, wherever you are. Jak Elka zaczęła grać tę piosenkę, myślałem, że to jest, gdzie się podziały tamte prywatki. Tak troszkę podobne, ale też trochę do Elvisa. Lonely This Christmas to zespół Mad na pierwszym miejscu na liście Radia Luksemburg 40 lat temu. Następne notowanie było 24 grudnia i widzę, że też było. Ta piosenka była na miejscu pierwszym. Nieśmiało z 13 na 4 Streets of London, Ralph McTell. To z tą piosenką umawiamy się za tydzień, a dzisiaj jeszcze utwór z miejsca 15, bo to była wtedy nowość. I'm not dreaming of a white Christmas. I'm not dreaming of a white Christmas. All I'm dreaming of the whole day long is a peaceful one. Merry Christmas, Happy New Year to those of you who live in fear. And let us hope that very soon the peace you seek will then resume. I'm not dreaming of a white Christmas. I'm not dreaming of a white Christmas. All I'm dreaming of the whole day long is a peace. Gilbert O'Sullivan i Christmas Song 40 lat temu. To jeszcze ten obiecany Peter Sincotti. Nie za wesoły, ale piękny. Silver and gold was the star above the tree. Far from the cold, by the fire was you and me. And as the sidewalk slept beneath a sheet of snow, we let the mistletoe watch us kiss. Dream about that Christmas, even though it's not the mistletoe I miss. This memory is old, but it finds me every year. And when I think about that Christmas long ago, it's almost like you're still here. Thank you. And as the sidewalk slept beneath a sheet of snow, we let the mistletoe watch us kiss. I dream about that Christmas, even though it's not the mistletoe I miss. This memory is old, but it finds me every year. And when I think about that Christmas long ago, it's almost like you're still here. Tak, jak nic jest o rozstaniu, czyli na nową płytę napiszę pewnie kilka pięknych piosenek. Dead Christmas to Peter Sincotti. I na zakończenie jeszcze prawie taka ciekawostka, niespodzianka. Proszę posłuchać. Once in your life you'll find her, someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left a way across town. You're wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, the best that you can do, best that you can do, the best that you can do is fall in love. Arthur, he does as he pleases. All of his life, his master's toys, and deep in his heart, he's just a boy, living his life one day at a time. He's showing himself a really good time. He's laughing about the way they want him to be. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, the best that you can do, best that you can do, the best that you can do is fall in love. spokojnie mógłbym zmyślić, że to nieznana piosenka nagrana przez Karen Carpenter w roku 1981, bo jeszcze była wtedy taka możliwość, ale nie, to Rumer śpiewa temat z Artura, Best That You Can Do. Kiedyś Christopher Cross, Bert Bacharach jako współautor tego utworu. Taka płyta Sounds of the 80s, na pewno będę jeszcze na nią wracał. No i to właściwie dzisiaj wszystko. Karol z dzwoneczkami nas pożegna. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo, życzę cudownej soboty, fantastycznej niedzieli i do usłyszenia w audycji do południa w poniedziałek o 9. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aparat systemowy Olympus EPL5 z matrycą 16 megapikseli i metalową obudową za jedyne 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 216. Wszystko z czegoś się składa, panie Elizo, i nic na to nie poradzimy. Niestety. Bardzo mądrze powiedziane. Nawet jestem trochę tym zdziwiona. Że powiedziane? I w dodatku tak mądrze. No, z taką sytuacją nie mamy tutaj zbyt często do czynienia. Tutaj? No tak, tutaj u nas. A konkretnie to u nas w domu. A myślałem, że w kraju. To źle pan myślał, panie Sułku, kochany. Cicho. I jak to pan powiedział? Powiedziałem, że wszystko składa się z czegoś. I właśnie dokładnie tak jest. Otóż to. Jajko składa się z białka, żółtka i skorupki. Dokładnie. Zeszyt z kartek i okładki. Świetnie. Stół ma z kolei cztery nogi i blat. Ale nie nasz. Nasz ma trzy nogi, podpórkę z cegieł i blat ze stolnicy. Dokładnie. I to od 4 lat. Z hakiem. Dużym. Dom się składa ze ścian i dachu. I komina. Cholera jasna, psia krew. Zapomniałem o kominie. Aha, detal, panie Sułku. I tak jestem z pana dumna. Cicho. Wydaje mi się, że pan, panie Sułku, jedyny jednak się rozwija. A już myśleliśmy, że to koniec rozwoju. Ba, nawet przebąkiwaliśmy, że nie tylko przestał się pan rozwijać, ale że powoli, bardzo co prawda powoli, zaczyna się pan jak gdyby cofać. Do tyłu. Ale dzisiaj jestem pewna, że myliliśmy się i to poważnie. Jak to nigdy nie należy wyciągać pochopnych wniosków? Nigdy. Samochód składa się z kół i karoserii. No, nie tylko. Ale to ogólnie tak. A co mnie obchodzi, co tam jest w środku? Co to ja mam samochód, czy co? No, nie ma pan. No to co, że nie mam? Jedni mają, inni nie. Pewnie, że nic to nie znaczy. Nie mierzy się wartości człowieka samochodem, na szczęście. Pewnie, że nie. Doktor Wałaszewski ma samochód. Ma dwa. Akurat. Małe dojazdy w mieście i duże dojazdy w niedzielę. To skubaniec. No, pracuje, zarabia, to i ma. Tak, ile bierze? To zależy. Od choroby. Od tego też. Mała choroba, 9 zł. A jak duża, to za 30, co? No nie, dokładnie nie wiem. No w kieszeni mu nie będziemy zaglądać. Dobra. A jak pan myśli, czy to w panu będzie się rozwijać, czy na tym, co jest, raczej się skończy? Zobaczymy. No tak, ma pan rację, zobaczymy. Morda składa się z nosa, ust, oczu i brwi. Patrzy pan do lustra i widzi pan jak na dłoni, prawda, panie Sułku kochany? Cio. Dobrze. Ucho składa się z dziury i jak to się nazywa, co wygląda jak kalafior? Nie. No a jak? No. Małżowina. No akurat. No słowo daję. A honoru? No niech panu będzie. I tak jest ze wszystkim? Wszystko z czegoś się składa. Fantastyczne. No słyszę to już po raz któryś, ale za każdym razem nie mogę się nadziwić, jednocześnie nacieszyć, że mówi to człowiek, który nie jest mi, delikatnie mówiąc, obojętny. Cieło. Dobrze. No i dobra, no, ale to jeszcze nie wszystko. Naprawdę? Zastanawiam się. Tak? Z czego składa się woda? Naprawdę? No. Ni cholery, nic mi do głowy nie przychodzi. Woda to cholera jasna, psia krew, słowo honoru, woda. No, i tyle, co? No niech pan się już nie morduje, bo no, aż przykro patrzeć. Nie, ja tam pomorduję się trochę i przestanę. A po co? Już sam fakt, że w ogóle zadał pan to pytanie, bardzo pozytywnie o panu świadczy. Dajmy spokój z tymi dociekaniami. Niech sobie inni dociekają. Dlaczego akurat my? A podociekam jeszcze słowo honoru. Nie, no tylko pana głowa rozboli. A to niech boli cicho. No dobrze. Woda składa się... Ach, z miski. Co? I wody. Nie, nie. Z kranu i wody. Jakie to jest potwornie głupie, co? Nie, nawet nie to, że głupie, tylko że, no... ptaszek za oknem. Ptaszek? Ptaszek składa się. No pan znowu swoje. Składa się ze skrzydełek i brzucha. I z dzioba! No i bardzo dobrze. I poleciał, nie ma go. A może usiadł na drzewie? No bardzo możliwe. O drzewo składa się z pniaka i gałęzi, i liści, i żołędzi. To dąb. Albo szyszek. Jeżeli to jest świerk albo sosna. Jeśli się pani tak nie wymądrza, panie Elizo. No dobrze, dobrze, ma pan rację. No a po co się tak wymądrzać? Dlaczego tak pan na mnie patrzy, panie Sułku kochany? No, przyglądam się. No i co? Pozytywne wrażenie? No tak, dwie ręce. No. Dwie nogi. No. Brzuch, głowa, włosy. Ma pani dużo części składu. O, jak każda kobieta, a ani mniej, ani więcej. A taki ja. W jakim sensie? Z czego ja się pani zdaniem składam? Ja, jako ja, pan Sułek. No cóż, pod pewnymi względami składa się pan z tego samego, co inni. Tak pani myśli? No przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nogi, ręce, szyję, głowę. I to nawiasem mówiąc, nie byle jako. Dużo. Dużo? Bardzo dużo. W mój beret to wchodzi 4 kilo marchwi. Nawet 5, jak dobrze ułożyć. A ile cebuli? Też 5 albo i 6 kilo. Ręce mam bardzo długie. Jak je opuszczę wzdłuż tułowia, to mi do kolan sięgają albo i niżej. No i po co to tak stale opuszczać? No, jak się nie opuszcza, to i nie widać. A nogi z kolei mam krótkie. Za to stopy duże. No i dobrze, no i dobrze. Nie przewraca się pan tak na zawołanie. A jest pan zbudowany bardzo praktycznie. I ekonomicznie. No tak, z tym bym dyskutowała. Zależy zresztą, jakie kto ma podejście do ekonomii. No, bo w ogromnym uproszczeniu jest pan jako taki mechanizmem, do którego trzeba no, wiele włożyć, a bardzo, bardzo mało się potem wyjmuje. Ja pani powyjmuję. No, niech się pan nie obraża. No, dobrze pan wie, że to mi absolutnie nie przeszkadza. Lub jak to woli, no przyzwyczaiłam się do tego przez te 20 kilka lat. No co pani ma na myśli? Niech pani nie będzie bezczelna. Ja bezczelna? Tak, jak najbardziej. O, to w pana pcha się to jedzenie jak w jakiś kubeł bez dna. O, głodny jestem. Bezczelna. Cicho. Jak będę chciała. To niech pani chce. Nie będzie pan o tym decydował. Od 3 dni łazi pan po domu i zastanawia się, z czego co się składa, jakby odkrywał Amerykę. Bezczelna. Szczelna. Człowiek słucha tych umysłowych wypocin i jeszcze mu potakuje. Przecież podziwiała mnie pani. Podziwiałam. Wie pan, panie Słuchu, z czego pan się składa? No, ciekawe. W 90% z wody. Z czego? Z wody. Ja? Z wody? Słowo honoru. Słowo honoru. A woda z czego, na litość myszy? Słowo honoru. Cicho. Z wody. Tymczasem gajowy Marucha, mimo niewątpliwej urody, także składał się przeważnie z wody. Do usłyszenia. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl.